yo na mokao ngai kolela lela o ngai pe makanisi mama nini nasala mawana ngai mwana moto jikinga na pasi na motema nina pe bakotu na ngai mon amour lokola pe nakokanisa o basusi ekozokisa ngai motema ebongi ozongelanga olina nakoki te olina mama nakoki te komibatela ozonga Ki ona mboka o ngai kolela lela o ngai pe makanisi mama nini nasala mawana ngai mwana moto utikinga na pasi na motema lina pe bakotu na ngai mon amour kokanisa o basusi ekozokisa ngai motema ebongi ozongelanga olina nakoki te nakosambela mpo ozonga o nalembi koyoka sango na yo mo motema pasi nakobanga o oh, mwana mama lina okei okay, ekobosa na ngai te nakosambela mpo ozonga o nalembi koyoka sango na yo motema pasi nakobanga o oh, mwana mama lina okei okay, ekobosa na ngai te olina thank you. kolela mama ozonga e inangara kolela ozonga o ayo motema na baby na makadisi inangara kolela ozonga o linangana kolela mama ozonga e inangara kolela ozonga o ayo mabanzo mawe na motema e inangara kolela ozonga o Lele,